महाभारत उद्योग पर्व त्रिषष्टितमोध्याय। दुर्योधन द्वारा अपने पक्ष की प्रबलता का वर्णन करना और विदुर का दम की महिमा बताना। दुर्योधन उवाच सदृशानां मनुष्येषु सर्वेषां तुल्यजन्मनां कथमेकान्ततस्तेषां पार्थानां वन्यसे जयम्। दुर्योधन बोला, पितामह, मनुष्यों में हम और पांडव शिक्षा की दृष्टि से समान हैं। हमारा जन्म भी एक ही कुल में हुआ है, फिर आप यह कैसे मानते हैं कि युद्ध में एकमात्र कुंती कुमारों की ही विजय होगी। वयम चतेपि तुल्या वही वीर्येण च पराक्रमैः समेन वयसा चैव प्रातिभेन श्रुतेन च। बल, पराक्रम, समवयस्कता, प्रतिभा और शास्त्र ज्ञान, इन सभी दृष्टियों से हम लोग और पांडव समान ही हैं। अस्त्रेण योधयोग्या च शीघ्रत्वे कौशले तथा सर्वे स्म समजातीया सर्वे मानुष योनयः। अस्त्र बल योद्धाओं के संग्रह, हाथों की फुर्ती तथा युद्ध कौशल में भी हम और वे एक से ही हैं। सभी समान जाति के हैं और सबके सब मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुए हैं। पितामह विजानी से पार्थेषु विजयम् कथम् नाहम् भवति न द्रोणे न कृपेण च बालिके अन्येषु च नरेन्द्रेषु पराक्रम्य समारभे। दादाजी, ऐसी दशा में भी आप कैसे जानते हैं कि विजय कुंती पुत्रों की ही होगी। मैं आप द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बाल्हिक तथा अन्य राजाओं के पराक्रम का भरोसा करके युद्ध का आरंभ नहीं कर रहा हूँ। अहम वह कर्तन कर्णो भ्राता दुशासनस्य मे पांडवान समरे पंच हनिष्याम शितई शितई सरय। मैं विकर्तन पुत्र कर्ण तथा मेरा भाई दुशासन, हम तीन ही मिलकर युद्ध भूमि में पांचों पांडवों को तीक्ष्ण बाणों से मार डालेंगे। ततो राजन महायज्ञ विविधै भूरि दक्षिणैः ब्राह्मणा तर्पयिष्यामि गोभिरस्वैर्धनैन च। राजन, तदनंतर पर्याप्त दक्षिणा वाले विविध महायज्ञों का अनुष्ठान करके गाय, घोड़े और धन दान में देकर ब्राह्मणों को तृप्त करूंगा। यदा परिकरिष्यन्ति ऐणे यानिव तंतुनाम अतरित्रानिव जले बाहुर्भीमकारणे पश्यन्तस्ते परास्तत्र रत्नाग समाकुलान तदा दर्पम विमोक्षन्ति पांडवा सच केशव। जैसे व्याध हरिण के बच्चों को जाल या फंदे में फंसा कर खींचते हैं और जैसे जल का प्रवाह कर्ण धार रहित नौकारों को भंवर में डुबो देता है, उसी प्रकार जब मेरे सैनिक अपने बाहुबल से पांडवों को पीड़ित करेंगे, उस समय रथ और हाथी सवारों से भरी हुई मेरी विशाल वाहिनी की ओर देखते हुए वे पांडव और वह श्री कृष्ण सब अपना अहंकार त्याग देंगे। विदुरुवाच इहन श्रेयसं प्राहुर्वृद्धान चित्तदर्शिन ब्राह्मणस्य विशेषेण तमो धर्म सनातन। विदुर ने कहा, सिद्धांत के जानने वाले वृद्ध पुरुष कहते हैं कि इस संसार में दम ही कल्याण का परम साधन है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष रूप से है, वही सनातन धर्म है। तस्य दानं क्षमा सिद्धिर्यथा वदुपपद्यते दमोदानम तपोज्ञानम अधीतम चानुवर्तते। जो दम रूपी गुण से युक्त है उसी को दान, क्षमा और सिद्धि का यथार्थ लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दम ही दान, तपस्या, ज्ञान और स्वाध्याय का संपादन करता है। दमस्तेजो वर्धयति पवित्रम दम उत्तमम विपाप्मा वृद्ध तेजास्तु पुरुषो विन्दते महत। दम तेज की वृद्धि करता है, दम पवित्र एवं उत्तम साधन है। दम से निष्पाप एवं बूढ़े हुए तेज से संपन्न पुरुष परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्रव्याद्य इव भूतानां अदान्तेभ्य सदा भयम् येषां च प्रतिषेधार्थं छत्रं सृष्टं स्वयंभुवां। जैसे मांसभोजी हिंसक पशुओं से सब जीव डरते रहते हैं, उसी प्रकार अदांत अर्थात असंयमी पुरुषों से सभी प्राणियों को सदा भय बना रहता है, जिनको हिंसा आदि दुष्कर्मों में से रोकने के लिए ब्रह्मा जी ने क्षत्रिय जाति की सृष्टि की है। आश्रमेषु चतुर्स्वाहुर्दममेवोत्तमं व्रतम् तस्य लिंगं प्रवक्ष्यामि येषां समुदयो दमः। चारों आश्रमों में दम को ही उत्तम व्रत बताया गया है। यह दम जिन पुरुषों के अभ्यास में आकर उनके अभ्युदय का कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होने वाले चिन्हों का मैं वर्णन करता हूँ। क्षमा धृतिर अहिंसा च समता सत्यमार्जवम् इंद्रियाभिजयो धैर्यम् मार्दवम् भीरचापलम् अकार्पण्यम् असंरभ संतोष श्रद्धना तन्नता एतानि यस्य राजेन्द्र सदांत पुरुष स्मृत। राजेंद्र, जिस पुरुष में क्षमा, धैर्य, अहिंसा, सम, दर्शिता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, धीरता, मृदुता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, अक्रोध, संतोष और श्रद्धा ये गुण विद्यमान है, वह पुरुष दांत अर्थात इंद्रिय विजयी माना गया है। कामो लोभश्च दर्पश्च पन्युर्निद्रा विकथनम मान ईर्ष्या च शोकश्च नैतद्दान्तो निसेवते अजेयम् असठम शुद्धम एतद्दान्तस्य लक्षणम्। दमनशील पुरुष काम, लोभ, अभिमान, क्रोध, निद्रा, आत्मप्रशंसा, मान, ईर्ष्या तथा शोक इन दुर्गुणों को अपने पास नहीं फटकने देता। कुटिलता और सठता का अभाव तथा आत्मशुद्धि यह दमयुक्त पुरुष का लक्षण है। अलोलुपस्तथा अल्पेशु कामानां अविचिन्तिता समुद्रकल्प पुरुष सदांत परिकीर्तितः। जो निर्लोभ, कम से कम चाहने वाला, भोगों के चिंतन से दूर रहने वाला तथा समुद्र के समान गंभीर हैं, उस पुरुष को दांत इंद्रिय संयमी कहा गया है। समृद्ध शील संपन्न प्रसन्नात्मात्मविद्बुध प्राप्येह लोके सम्मानम सुगतिम प्रेत्य गच्छति। जो सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त तथा आत्मज्ञानी विद्वान है, वह इस जगत में सम्मान पाकर मृत्यु के पश्चात उत्तम गति का भागी होता है। अभयम् यस्य भूतेभ्यः सर्वेषाम् अभयम् यतः स वै परिणत प्रज्ञः प्रख्यातो मनुजोत्तमः। जिसे समस्त प्राणियों से निर्भयता प्राप्त हो गई हो तथा जिससे सभी प्राणियों का भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व बुद्धि वाला पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है। सर्वभूत हितो मैत्र तस्मान्नो द्विजते जनः समुद्रायो गंभीर प्रज्ञा तृप्त प्रसाम्यति। जो संपूर्ण भूतों का हित चाहने वाला और सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला है, उससे किसी भी पुरुष को उद्वेग नहीं प्राप्त होता है। जो समुद्र के समान गंभीर एवं उत्कृष्ट ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, वही परम शांति का भागी होता है। कर्मणाचरितं पूर्वं सद्भिराचरितं च यत तदेवास्थाय मोदन्ते दान्ता समपराजनाः। जो कर्तव्य कर्मों द्वारा आचरित है तथा पहले के साधु पुरुषों के द्वारा जिसका आचरण किया गया है उसे अपनाकर सम दम से संपन्न पुरुष सदा आनंद मग्न रहते हैं। नैष्कर्यं वा समास्थाय ज्ञान तृप्तो जितेन्द्रियः कालाकांक्षी चरण लोके ब्रह्मभूयाय कल्पते। अथवा जो ज्ञान से तृप्त जितेन्द्रिय पुरुष नैष्कर्म का आश्रय लेकर काल की प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्त भाव से लोक में विचरता रहता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। शकुनीनामिवाकाशे पदं नैवोपलभ्यते एवं प्रज्ञान तृप्तस्य मुनिर्वर्त्म्यान दृश्यते। जैसे आकाश में पक्षियों के चरण चिन्ह नहीं दिखाई देते, वैसे ही ज्ञानानंद से तृप्त मुनि का मार्ग दृष्टिगोचर नहीं होता है, अर्थात समझ में नहीं आता है। उत्सृज्यैव गृहान् यस्तु मोक्षमेवाभिमन्यते लोकास्तेजो मयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वता दिवि। जो गृहस्थाश्रम को त्याग कर मोक्ष को ही आदर देता है उसके लिए द्युलोक में तेजो में सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि विदुरवाक्ये 63वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 63वां अध्याय पूरा हुआ।